11. Nejdřív jsem se podíval, jestli se nepoškodil vrták. Nepoškodil. Potom bylo potřeba dostat Cochenoura zpátky do přechodové komory. To vyčerpalo všechny mé síly, když vezmeme v úvahu váhu skafandru a našich těl, nutnost odsunout stranou vrták a moji fyzickou kondici, ale zvládl jsem to. Dorie byla skvělá. Žádná hysterie, žádné hloupé otázky. Vysvlékli jsme ho ze skafandru a prohlédli ho. Na nohavici skafandru bylo poškozených 8 nebo 10 vrstev. Zbytek naštěstí stačil, aby se uvnitř udržel vzduch, možná pod tlakem. Žil. Byl v bezvědomí, ale dýchal. Z otevřené zlomeniny mu čouhala kost, rána krvácela, krvácel také z nosu a úst a zvracel do helmy. Když se to tak vezme, vypadal nejhůř ze všech stoletých, co kdy byli k vidění, ale aspoň žil. Tepelný šok nebyl natolik velký, aby se mu uvařil mozek. Jeho srdce dál bylo, dobrá, ať už bylo kohokoliv, srdce je vždycky nejdůležitější. Asi to byla dobrá investice, když vydrželo. Obvázali jsme, co se dalo a krvácení se zastavilo samo, zbyla jen ta ohavnost na noze. V tom případě jsme potřebovali odbornou pomoc. Dorie místo mě zavolala vojenskou základnu. Spojila se s Amandou Litzleknésovou, která ji přepojila na staničního lékaře Evu Marcusovou. Doktorka Marcusová byla přítelkyní mého felčara, potkal jsem ji asi dvakrát. Radila mi, co mám dělat. Nejdřív sice chtěla, abych se zbalil a Cochenoura jim hned přivezl, ale to jsem odmítl. Odůvodnil jsem to tím, že nejsem v tak dobrém stavu, abych mohl pilotovat a pro něj by to byl příliš náročný transport. Skutečný důvod jsem jí samozřejmě neřekl. To znamená ten, že se mi nechce letět na základnu a všechno vysvětlovat. Tak mi krok za krokem říkala, co mám s obětí dělat. Příkazy byly docela jednoduché a já vždycky udělal to, co mi nařídila, narovnal zlomeninu, ošetřil ránu, nacpal Cochenoura širokospektrálními antibiotiky, uzavřel ránu chirurgickým šitím a lepidlem na rány, nastříkal obvaz ve spreji a celé to dal do sádry. Trvalo to skoro hodinu a vyčerpalo to naše prostředky první pomoci. Cochenour už by se býval probral, kdybych mu neaplikoval prášky na spaní. Jeho stav byl dost stabilní. Teď už jenom zbývalo změřit tepovou frekvenci, dech a krevní tlak, aby měla doktorka klid a slíbit jí, že ho co nejdříve převezeme do Vřetena. Když jsem s doktorkou Marcusovou skončil, byla vzteklá, že jí Cochenoura nepřivezu, aby si s ním mohla pohrát. Myslím, že ji fascinovala možnost vrtat se v člověku, který je téměř kompletně složen z kousků jiných lidí. Pak se znovu ozvala seržantka Litzleknésová. Bylo mi předem jasné, co bude chtít. No, brouku. Jak se to stalo? Ze země vylezl obrovský hyeje a kousl ho do nohy, řekl jsem. Vím, co si myslíš, ale máš nemocnou představivost. Byla to jenom nehoda. Samozřejmě, souhlasila. Chtěla jsem jenom, abys věděl, že tě z ničeho neobvinuju. A vypnula se. Dorie umyla Cochenoura, jak jen to šlo, podle mě marnotratně plýtvala našimi náhradními ručníky a prostěradly, když vezmeme v úvahu fakt, že na palubě kapsle není pračka. Nechal jsem ji, udělal si kávu, zapálil cigaretu a začal promýšlet další plán. Dorie mezitím pro Cochenoura udělala, co mohla, umyla jídelnu z nejhoršího a začala se věnovat zbylým závažným úkolům, jako je líčení očí. V tu chvíli jsem už měl skvělý plán. Pro začátek jsem dal Cochenourovi injekci na probuzení. Když přicházel k sobě, Dorie ho poplácávala a mluvila na něj. Nedokázala být k nikomu hrubá. To spíš já, trochu. Nebyl jsem tak jemný jako ona. Jakmile se probral, nařídil jsem mu, aby vstal a vyzkoušel svaly, ale asi o moc rychleji, než by chtěl. Z jeho výrazu jsem jasně četl, že trpí. Ale svaly fungovaly dobře, mohl kulhat, opíraje se o sádru. Dokonce se zmohl na úsměv. Staré kosti. Já vím, měl jsem jít na další rekalcifikaci. Takhle to dopadá, když chce člověk ušetřit pár pětek. Těžce dosedl, hekal, nohu nataženou před sebe. Nakrčil nos, když ucítil vlastní zápach. Omlouvám se, že jsem ti tvůj čistý modul tak zasvinil, dodal. Už bylo hůř. Chceš se sám doumít? Vypadal překvapeně. No, já myslím, že raději možná až za chvilku. Udělej to hned. Chci si s vámi oběma promluvit. Neprotestoval. Jenom natáhl ruku a Dorie ji uchopila. S její pomocí napůl došel, napůl doskákal do sprchy. To nejhorší už udělala Dorie, než se probral, ale alespoň si trochu omyl obličej a vypláchl ústa. Když se otočil a podíval se na mě, byl už celkem v dobré formě. Dobrá, Waltersi, co uděláme? Vzdáme to a vracíme se. Ne. Uděláme to jinak. Audie, on přece nemůže. Vykřikla Dorie. Podívej se na něj. A jeho skafandr je v takovém stavu, že venku nemůže zůstat ani hodinu, natož aby ti pomáhal vrtat. To já vím a proto musíme změnit plán. Kopat budu sám. A vy dva se vypaříte z kapslí. No, bravo, bohatýre, řekl Košenor nevýrazně. Zbláznil ses. To je práce pro dva. První vrt jsem zmáknul sám. A co chvíli si chodil do kapsle, aby ses ochladil. Jasně. To je něco úplně jiného. Zaváhal jsem. Jasně, že to bude těžké, přiznal jsem. Ale není to nemožné. Samotní prospektoři se provrtávali do tunelů i dříve, i když problémy byly trochu jiné. Vím, že to pro mě bude asi pěkně tuhá 48, ale musíme to zkusit. Jinou možnost nemáme. Omyl, zavrtěl hlavou Košenor a poplácal Dorii po zadečku. Pevné svaly, tohle děvče. Není velká, ale je silná. To zdědila po babičce. Neprotestuj, Waltersi, a zkus trochu přemýšlet. Já odletím kapslí, ona tu zůstane, aby ti pomohla. Pro Dorii je to stejně bezpečné jako pro tebe, ale když budete dva, máme naději, že to vyjde, než skapete z nadměrného horka. Jakou máš šanci, když budeš sám? A jaká je vůbec? Na poslední otázku jsem neodpověděl. Jeho přístup mě z nějakého důvodu rozladil. Děláš, jako by do toho neměla co mluvit. Když se to tak vezme, vmísila se Dorie medově, tak ty taky, Audie. Bojce má pravdu. Těší mě, že jsi galantní a chceš mi ulehčit život, ale upřímně, vím, že mě potřebuješ. Hodně jsem se naučila. A popravdě řečeno, vypadáš mnohem hůř než já. Na to zapomeň, odmítl jsem to tak káravým tónem, jakého jsem byl schopen. Uděláme to po mém. Vy dva mi ještě můžete asi tak hodinu pomáhat s přípravami. Ale pak odletíte. Námitky nepřijímám. A teď do práce. Spletl jsem se hned dvakrát. Poprvé, že jsme to nepřipravili za hodinu, ale trvalo to přes dvě a dlouho předtím, než jsme skončili, jsem se koupal ve vlastním ledovém potu. Bylo mi opravdu hodně mizerně. Nebolelo to a ani jsem se o to nestaral, jenom mě pokaždé překvapil a svým způsobem jsem byl vděčný každý další tep srdce. Dorie byla tak silná a šikovná, jak sliboval. Odvedla víc fyzické práce než já, odpálila iglu a rozmístila zařízení. Košenor zatím prohlížel přístroje a zeptal se na pár věcí, které si chtěl vyjasnit, aby dokázal odletět z kapsly. Odmítl možnost návratu do vřetena. Tvrdil, že raději nebude riskovat nepředvídané zpoždění, když může na 24 hodiny přistát pár set kilometrů odtud. Dal jsem si dva šálky kávy, notně vylepšené ginem ze svých soukromých zásob, vykouřil prozatím poslední cigaretu a spojil se s vojenskou základnou. Amanda Litzleknésová se mnou laškovala, ale trochu se mi zaskočil, když jsem oznámil, že odlétáme v blíže neupřesněném směru. Ale neskoušela se mnou diskutovat. Potom jsme se s Dorií vybatolili z komory a zavřeli ji za sebou. Cochenora jsme nechali připoutaného na sedadle pilota. A to byla druhá chyba, kterou jsem udělal. Přese všechno, co jsem řekl, jsem stejně udělal všechno, jak chtěl Košenor. Vůbec jsem s tím nesouhlasil. Prostě se to tak semlelo. Pod nebem barvy popela se Dorie s výrazem zoufalství na chvíli zastavila. Ale přesto mě chytila za ruku a těžce jsme se probíjeli silným turbulentním větrem do krytu našeho posledního iglu. Pamatovala si moji lekci o tom, že je důležité držet se daleko od plamenů trysek, takže padla na zem a nehýbala se. Já tak opatrný nebyl. Nemohl jsem si pomoci. Musel jsem to vidět. Jakmile jsem se podle záře plamenů zorientoval, že se trysky otočily od nás, zvedl jsem hlavu a díval se, jak Košenor v oblacích prachu startuje. Nebyl to špatný start. Za takových podmínek bych jako špatný označil jenom naprosté zničení kapsle a smrt nebo zmrzačení jedné nebo více osob. K tomu sice nedošlo, ale jakmile se dostal mimo ochranu údolí, kapsly zachytil poryv a začala divoce poskakovat a házet sebou. Bude to pro něj těžká cesta, i když jenom o pár set kilometrů dál na sever, než se ocitne mimo dosah detektorů základny. Strčil jsem do Dorie nohou a ona se s námahou zvedla. Do zdířky v helmě jsem jí zastrčil komunikační kabel, rádio bylo vypnuté kvůli případné hraniční hlídce, které bychom si lehce mohli nevšimnout. Nerozmyslela si to? Zeptal jsem se. Byla to dost drsná otázka, ale vzala to dobře. Usmála se. Mohu to říct, protože jsme stáli a dotýkali se průzory helem, takže jsem jí viděl obličej. Ale neslyšel jsem, co říká, dokud si nevzpomněla, že má zmáčknout vypínač. Romantické, jen tak ve dvou. Na takové tlachání nebyla vhodná chvíle. Nesmíme ztrácet čas, zavrčel jsem popuzeně. Vzpomeň si, co jsem ti povídal. Máme vzduch, vodu a energii na 48 hodin a víc nic. Nedá se počítat s žádnou rezervou. Voda může vydržet o něco déle, ale na přežití nezbytně potřebujeme ty první dvě věci. Snaž se nepracovat příliš těžce, protože čím je látková výměna pomalejší, tím má tvůj čisticí systém míň práce. Když narazíme na tunel a dostaneme se dovnitř, budeme možná moci sníst trochu z támhle těch železných zásob, ovšem za předpokladu, že zůstal nenarušený a že se za těch pár set tisíc let moc nerozžhavil. V opačném případě na jídlo zapomeň. A pokud jde o spánek, možná si budeme moci trochu zdřímnout během vrtání, ale... A potom kdo tady ztrácí čas? Už si mi to všechno vykládal jednou. Ale dobrá nálada jí nepřešla. Vlezli jsme do iglů a pustili se do práce. Nejdřív bylo potřeba odklidit suť, která se začala hromadit kolem pracujícího vrtáku. Obvykle se to, samozřejmě, dělá tak, že se zařadí zpětný chod. Jenže to jsme udělat nemohli, protože bychom museli přerušit hloubení šachty a tak nezbývalo než to udělat tím náročnějším způsobem, totiž ručně. Byla to dřina, to zase jo. Žárovzdorné skafandry sami o sobě nejsou nijak pohodlné a když v nich ještě navíc musíte něco dělat, je to hrůza. A pokud je práce náročná fyzicky a navíc komplikovaná těsným iglů, kde už jsou dvě osoby a vrták v činnosti, zdá se to úplně nemožné. Nakonec jsme to přece jen zvládli. Košenor nelhal. Dorie byla stejně dobrý spolupracovník jako jakýkoliv muž, s kterým jsem kdy pracoval. Problém byl v tom, že já s každou další minutou stále intenzivněji přemýšlel, zda dokážu pracovat jako muž. Bůh ví, že jsem se necítil dobře. Bolesti hlavy mě naprosto ničily a když jsem udělal rychlejší pohyb, zatmělo se mi před očima. Slíbil mi 3 týdny života, než mi játra definitivně vysadí, ale nezahrnul do toho takovou dřinu. Spočítal jsem si, že můj čas už minul. Nebylo to příjemné zjištění, zvlášť když uplynulo prvních 10 hodin. A já si uvědomil, že jsme se dostali hlouběji, než měl tunel být podle sondáže. A svítící modré úlomky nikde. Byl to hluchý vrt. Kdybychom měli hodně času a kapsly po ruce, znamenalo by to pouze mrzutost. Možná velkou nepříjemnost, ale žádnou tragédii. Prostě bych se vrátil do kapsle, umyl se, pěkně bych si schrupnul, něco snědl a znovu zkontroloval plánek. Pravděpodobně jsme kopali na špatném místě. Dobrá, příště budeme kopat na správném. Prozkoumat terén, určit místo, odpálit nové iglu, spustit vrták a zkusit to. Zkusit to znovu. Tak tohle bychom udělali. Jenže my už žádnou z těch vymožeností neměli. Neměli jsme kapsly. Neměli jsme možnost se najíst ani vyspat. Neměli jsme další iglů. Neměli jsme plánek, do kterého bychom se podívali a čas byl proti náměstí a já se cítil každým okamžikem hůř. Vylezl jsem z iglů, posadil se u něčeho, co mě chránilo před větrem a upřeně jsem pozoroval uhánějící žluto-zelenou oblohu. Něco by se přece mělo dát dělat. Jenom na to přijít. Nutil jsem se přemýšlet. No, uvidíme. Možná by se iglů dalo vzít a přenést na jiné místo. Dostali jsme se do mrtvého bodu. Ne. Mohl bych ho docela snadno odtrhnout pomocí vrtáku, ale v okamžiku, kdyby se uvolnilo, vychřice by ho smetla a pa, charlie. To iglů už bych nikdy neviděl. A navíc bych ho potom stejně nemohl hermeticky utěsnit. A co třeba vrtat bez iglů? To by šlo, usoudil jsem. Ale nemá to smysl. Dejme tomu, že bychom měli štěstí a provrtali se do tunelu. bez hermetického iglu, které zadrží venku těch 90 tisíc milibarů horkého, destruktivního ovzduší, by se zničily všechny křehké věci, co by uvnitř mohly být. Ucítil jsem šťouchnutí do ramene. Dorie seděla vedle mě, na nic se mě neptala a nechtěla vůbec nic vědět. Myslím, že to bylo dost jasné i bez řečí. Chronometr ve skafandru ukazoval, že už uplynulo 13 hodin. Do Cochenourova návratu jich zbývalo ještě asi tak 30 a něco. Neviděl jsem žádný důvod, proč bychom to tady měli prosedět. Ale na druhou stranu jsem neviděl smysl v tom dělat cokoliv jiného. Samozřejmě, napadlo mě, že si přece kdykoliv můžu na chvíli zdřímnout. A když jsem se pak probudil, uvědomil jsem si, že jsem to právě dělal. Dorie spala, přitulená ke mně. Asi se divíte, jak někdo může usnout uprostřed termické bouře na jižním pólu. Tak těžké to zase není. Chce to jenom být zoufalý a fyzicky úplně na dně. Spánek není jenom zabíjení času, ale je to i výborný způsob, jak se zbavit okolního světa, když už se vám zdá tak mizerný, že se mu nechcete postavit. Tak jako my. Venuše je poslední bašta puritánské etiky. Je to šílenost, jistě. Podle všech logických předpokladů jsem věděl, že už jsem mrtvý, ale měl jsem pocit, že musím něco udělat. Odsunul jsem se od Dorie, přesvědčil jsem se, že je za skafandr připnutá ke kruhovému těsnicímu držáku v základně iglu a zvedl jsem se. Musel jsem vynaložit hodně úsilí a soustředit se, abych vstal. Ale to bylo dobře. Perfektně se to hodilo k odsouvání myšlenek o prašivém světě. Napadlo mě, přiznávám, že dokonce i tehdy se mi to zdálo o málo víc než okrajová možnost, že se stalo něco dobrého, když jsme Dorie a já spali. Něco jako. Och, řekněme. Možná, že v tunelu bylo 8 nebo 10 živých hyeneů. A možná uslyšeli, že ťukáme a otevřeli náměstí, tak jsem vlezl do iglu, abych to zkontroloval. Nic. Neotevřeli. Podíval jsem se dolů, abych se ujistil, ale pořád tam byla jenom ta slepá díra, která v místech, kam už nepadalo světlo ze svítilny na mojí helmě, mizela v temnotě. Proklel jsem nepohostinné hyeneje, asi za to, že nebyly, a mrskl do šachty pár úlomků na jejich neexistující hlavy. Ta puritánská morálka ve mně hlodala, nevěděl jsem, co mám dělat. Nenapadlo mě moc možností. Zemřít. No, to ano, ale stejně už jsem byl na nejlepší cestě to udělat, a to rychle. Raději něco konstruktivnějšího. Puritánská etika mi připomněla, že by člověk měl vždycky opouštět místo v takovém stavu, v jakém ho našel, a tak jsem rumpálem vytáhl vrták a nechal ho viset nad vrtem. Do zbytečně vyhloubené díry jsem naházel ještě trochu suti, abych si měl kam sednout. Když jsem si uvolnil dostatek místa, sedl jsem si a začal uvažovat. Dumal jsem, co jsme udělali špatně, ne kvůli tomu, abychom to udělali ještě jednou a dobře, ale spíše tak, jak se přemýšlí nad starým šachovým problémem. Co jsme udělali nebo neudělali, že jsme nenalezli tunel. Po nějaké době, zasvěcené mlhavé meditaci, jsem si uvědomil, že znám odpověď. Lidé jako Dorie s Cochenourem si představují, že seismické mapy vypadají jako mapy podzemí Dallasu se všemi těmi kanalizačními stokami, vedeními, vodovody a metrem, a pokud se k ním chcete dostat, tak prostě kopete v daném místě a najdete, co potřebujete. Jenže to je úplně jinak. Nákres udává spíše pravděpodobnost spočítanou na základě mlhavé aproximace. Vytváří se minutu za minutou na základě měření ozvěn rezonátoru. Vypadá to jako chumáč pavučinových stínů, mnohem širší než skutečný tunel, a na okrajích je hodně nejasný. Když si to prohlédnete, tak nejlepší, co si můžete říct, je, že vidíte něco, co ty stíny způsobuje. Možná mezivrstva hornin nebo ložisko štěrku. Při troše štěstí to je hyeneský tunel. Ať je to co chce, někde to tam je a vy ani přesně nevíte kde. Pokud je tunel široký 10 metrů, což je pro hyeneské spojovací tunely běžný průměr, stínová stopa vypadá určitě na 50, možná dokonce na 100. A kde potom máte kopat? Právě tady začíná ten kumšt prospektorství. Musíte to umět správně odhadnout. Můžete kopat v přesném geometrickém středu, nakolik ovšem víte, kde ten střed je. To je nejjednodušší. Můžete také kopat tam, kde jsou stíny nejhustší. To je metoda hodně zkušených prospektorů. Funguje to stejně dobře jako všechno ostatní. Ale pro zkušeného, mazaného starého Audie Walther se to není dost dobré. Zkouším přitom přemýšlet jako Hyeje. Podíváš se na plánek komplexně a pokusíš se odhadnout, jaká místa mohly Hyejeové chtít spojit. Potom mezi ně nakreslíš imaginární spojnice v místech, kde by srazil tunel, kdybys to měl u Hyejeů na starosti a kopeš někde na té linii. To všechno jsem udělal, ale zjevně jsem někde chyboval. Samozřejmě existovalo jedno dobré vysvětlení příčiny mé chyby, stopy mohly být způsobeny štěrkovou kapsou. To bylo skutečně dobré vysvětlení, ale na nic. Pokud tam tunel není, tak prostě máme smůlu. Co jsem hledal, byla nadějnější odpověď a jednu jsem mlhavě začínal tušit. Znovu jsem si vybavil mapu. Připomněl jsem si, že jsem se snažil s kapslí přistát co možná nejblíž. Proto jsem tam nemohl kopat, kapsle mi překážela. A tak jsem iglu umístil o pár metrů výš po svahu. Začínal jsem věřit, že to nevyšlo právě kvůli těm pár metrům. Toto nejasné vysvětlení bylo příjemné mému nejasnému mozku. Vše vysvětlovalo. Je to skvělé, říkal jsem si, že v takovém stavu dokážu ještě něco vymyslet. Jasně, nepostřehl jsem, že by to mělo nějaký praktický význam. Kdybych měl ještě jedno iglu, začal bych kopat na místě, kde předtím stála kapsle, ovšem za předpokladu, že budu žít tak dlouho, aby se to podařilo. Ale nemělo to velký význam, protože jsem neměl iglu. Sedl jsem si tedy na okraj temné šachty a uznale pokyvoval hlavou nad tím, jak inteligentně jsem ten problém vyřešil. Klátil jsem nohama a občas schodil dolů trochu sutě. Asi jsem si přál zemřít, protože mě co chvíli napadlo, že nejlepší ze všeho by bylo tam skočit a suť schrábnout za sebou. Ale moje puritánská morálka mi to nedovolila. Stejně, takhle bych vyřešil výlučně můj vlastní problém. Nic by to ale nebylo platné mladé Dorii Kéferové, která klimbala venku uprostřed termické bouře. Chtěl jsem pro ní něco lepšího než nejistý život ve vřetenu. Byla taková sladká a milá a došlo mi, že jeden z důvodů mého nepřátelství vůči bojci Cochenourovi je fakt, že Dorie patří jemu a ne mně. To byl také zajímavý námět k přemýšlení. Představme si, uvažoval jsem a cítil odpornou chuť v ústech a přicházející bolest hlavy, že by Cochenourův skafandr byl nešťastnou náhodou proděravělý a bojce by na místě zemřel. Představme si, šel jsem ještě kousek dál, že jsme nalezli tunel a bylo tam všechno, co jsme chtěli, vrátili se do vřetena, stali se boháči a Dorie a já. Strávil jsem hodně času úvahami, co se s Dorií a se mnou mohlo stát, kdyby všechno vypadalo trochu jinak a mně se to všechno opravdu splnilo. Ale nesplnilo se a nebylo nic. Hodil jsem trochu úlomků do šachty. Tunel, a teď jsem si tím byl absolutně jistý, nemohl být od místa, kam jsme se prokopali, vzdálen víc než několik metrů. Napadlo mě, že skočím dolů a prohrabu se tam vlastníma rukama. Jako nápad se mi to tehdy zdálo dobré. Nedokážu určit, co z toho bylo snění s otevřenýma očima a co halucinace velmi nemocného člověka. Hlavou se mi honily divné věci. Pořád jsem myslel na to, jaké by to bylo hezké, kdyby uvnitř stále ještě byly Hyejeové a já, až bych se prohrabal k modrému obložení stěn, bych jenom zdvořile zaklepal a oni by otevřeli a pustili mě dovnitř. To by bylo moc pěkné. Dokonce jsem si představoval, jak vypadají, přátelsky a božsky. Možná by na sobě měli togy a pohostili by mě vínem a exotickým ovocem. Možná by uměli anglicky, takže bych se s nimi mohl bavit a položit jim pár otázek, které jsem měl v hlavě. Hyejeové, k čemu jste používali ty věci, kterým my říkáme modlitební vějíře? Nebo, Hyejeové, omlouvám se, že se vnucuju, ale nemáte v lékárničce něco, co by mě udrželo naživu? A nebo, Hyejeové, omlouvám se, že jsem vám to zaneřádil před domem, já to po sobě uklidím. Možná ta poslední myšlenka mě přiměla schrnout další porci sutě do šachty. Nic lepšího jsem totiž na práci neměl. A kdo ví, možná, že to ocení. Za chvíli byla už skoro plná a mně došla suť. Zbyla jenom ta, kterou jsme vyhrnuli ven z iglu a já neměl sílu pro ní jít. Rozhlížel jsem se a hledal nějakou další práci. Připravil jsem vrták, vyměnil tupé čepele za poslední ostré, které jsem měl, nastavil jej v úhlu o 20 stupňů odkloněném od svahu a spustil jej. Pak teprve jsem si všiml, že Dorie stojí vedle mě a na těch prvních několika metrech mi pomáhá přidržovat vrták. Uvědomil jsem si, že jsem měl nějaký plán, ale zapomněl jsem ho. Ani jsem si nepamatoval, kdy se Dorie vzbudila a vešla do iglů. Možná to nebyl špatný plán, pomyslel jsem si. Proč to neskusit šikmo? Měli jsme snad nějakou lepší možnost, jak trávit zbývající čas. Neměli. Tak jsme vrtali. Když vrták přestal poskakovat, ustálil se a začal se zakusovat do skály, mohli jsme jej nechat. Vyčistil jsem prostor u stěny iglů a občas vyhrnul ven cuť. Pak jsme už jen tak seděli a pozorovali vrták, jak plive úlomky skály z nové šachty. Nemluvili jsme, znovu jsem usnul. Probral jsem se, až když mi Dorie ťukala na helmu. Byli jsme zasypaní sutí. Svítila modře a tak silně, až mě bolely oči. Vrták musel škrábat po stěnách tunelu už aspoň hodinu. Vlastně už do nich vyvrtal prohlubeň. Koukali jsme dolů a spatřili, jak na nás zírá okrouhlé, jasně modré oko stěny tunelu. Byla to krása a celá naše. Nebyli jsme schopni slova. Nějak se mi podařilo prohrabat se závalem k průlezu. Když jsem vyházel ven pár kubíků horniny, zavřel jsem ho a utěsnil. Pak jsem začal šťárat v hromadě odpadu a hledat tryskový vrták. Nakonec jsem ho našel, ani nevím jak. Podařilo se mi ho složit a připravit. Schovali jsme se, když jsem ho zapálil. Sledoval jsem, jak jasný bod světla, odraženého od stěn šachty, kreslí vzory na stropě iglů. Potom následovalo krátké prudké zasyčení plynů a klapot uvolněných úlomků, dopadajících na dno šachty. Provrtali jsme se do tunelu Hiecheu. Byl neporušený a čekal na nás. Naše kráska byla pana. Připravili jsme ji o panenství s veškerou láskou a úctou a vstoupili do ní.